başlıyor. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Ama bak, geçen hafta ufak bir mukaddimeyle başlamıştık. Neydi hepimizin ittiba etmesi gereken millet? İbrahim'in milletiydi. İbrahim'in milletinden davetinde, Allah'ın dinine çağırmasında, yolunda, süluk edişinde, her türlü noktada, dinin her noktasında İbrahim'e muhalefet eden bir insan, ne kadar ilmi de olmuş olsa, ne kadar alim de olmuş olsa, önünde alleme fullani şullani de yazsa, ne kadar şey olursa olsun, davetle İbrahim'in metodunu takip etmeyen adam Allah'ın nasıyla akılsız ahman ta kendisidir. Niye İbrahim ne yapmıştı? İbrahim bütün şirkten ve şirkin bütün ehlinden ne yapmıştı? İtizal etmişti. Geçen hafta İbrahim'in milletin öneminden bahsetmiştik. Yahudi Hristiyanların dahi onun dinine ittiba ettikleri iddiasında olduklarından bahsettik. Ve dedik ki bunu zaten Müslümanlar biliyorlar. Yani milleti İbrahim noktasında daha önce çok duydu Müslümanlar bunu. Ama Müslümanların teferruatını irdelemediği asıl nokta, zaten bizim de bu derse başlama gayemiz buydu. İşte bu İbrahim milletinin gerekleri neler? Gereklilikleri neler? Öyle değil mi? Yani manası nedir? İçeriği nedir? Biz şimdi diyoruz ki insanlara, düşünün, tebliğ götürüyoruz. Allah bütün peygamberleri tağutu inkar için göndermiştir. Tamam, biz kabul ettik bunu. Tağutu inkar nasıl olacak? Anlat dediği zaman adam, anlatabilmemiz lazım. Boyutlarını bilmemiz lazım. E tamam, biz adama anlattık, İbrahim'in milletine tabi olacağız. Hadi hep beraber itin. Nasıl tabi olacağız? İbrahim ne yaptı? İbrahim milletinin vasıfları ne, özellikleri neydi? Öyle değil mi? Bunların öncelikle ne yapılması lazım? Çok iyi fıkh edilip ondan sonra ezberlenmesi lazım. Çünkü hepiniz birer davetçisiniz bu toplulukta. Allah sizi İslam'la rızıklandırdı. Allah size tevhid verdi. Önümüzdeki kavim müşrik bir kavim. Önümüzdeki kavim kafir bir kavim. Önümüzdeki kavim Allah'ın dininden cahil olan bir kavim. Bunlara bize düşen ve me ala rasul illel belagul mubin. Biz Resullerin yolundayız. Çünkü Resuller ne bir dinarı, ne bir altını, ne bir dirhemi miras bırakmazlar. Onlar neyi miras bırakırlar? Hadis nasıyla ilmi miras bırakırlar. Bizler de neye talip olduk? İlme talip olduysak kimin yolundayız? Kimin makamında, kimin koltuğunda oturuyoruz? Peygamberlerin koltuğunda oturuyoruz. Öyleyse bizim davetimizin de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi ne üzere olması lazım? Basiret üzere olması lazım ve bu basiretin gerekliliği de neyi beraberinde getiriyor? İbrahim'in milletinin vasıflarını çok iyi ezberlememiz gerektiğini bize bildiriyor. İlk mesele, inşallah şimdi vasıfları sayacağız. Önümüzdeki haftalarda 10-15 tane vasıftan bahsedeceğiz. İlki el-kufru bil-ma'budat min dunillahi ve abidiha. Allah'tan başka ibadet edilenleri ve Allah'tan başkasına ibadet edenleri, iki sınıf. Allah'tan başka ibadet edilenler ve Allah'tan başkasına ibadet edenleri reddetmek, onlardan beri olmak, işte İbrahim milletin ilk ve en önemli vasfı. Olmazsa olmazı. Olmazsa olmaz demek ne demek? Bunun olmadığı yerde imanın da olmadığı manasına gelir bu lafızı kullandığımız zaman. Biz İbrahim'in milletini geçen hafta anlatırken Mümtehine suresi 4. ayetten bahsettik değil mi? Ne demişti? İzkalu li kavmihim inna buraun minkum ve mimma ta'buduna min dunillah. Biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden neyiz? Beri. Peki bu beriliğin keyfiyeti ne? Ben sana dedim ki Enver, beriyim ben senden. Ahmet, beriyim senden. Osman, beriyim senden. Öyle mi? Tamam da bu neyi gerektirir? Allah ayetin devamında bizi öğretiyor. Keferne bikum. Meallerin hepsi sizi inkar ediyoruz diye çeviriyorlar. Bakın Arapçada sizi inkar ediyorum derseniz bir adama enkerne bikum dersiniz. Sizi inkar ettim dersiniz. Anlatabildim mi? Bu onların dini fasit anlayışlarından, bu mealleri yapanların, bu Kur'an'ı tercüme edenlerin fasit, batıl din anlayışlarından dolayı ne diye tercüme ediyorlar? Biz sizi inkar ediyoruz diye tercüme ediyorlar. Halbuki inkar kelimesi Arapçadır. Allah bu ayette enkere fiilini kullanmadı ve Bakara 256'da da Allah inkar fiilini kullanmadı. Değil mi? Ne kullandı? Keferne bikum ve femen yekfur bittagut. O zaman nasıl meallendireceğiz? Size küfür ediyoruz. Ana avrat sizin ananıza bacınıza sövüyoruz değil. Nasıl küfür ediyoruz? Arapçada kefere fiili müteaddi fiildir. Yani müteaddi Türkçedeki nesne alan fiile denir. Geçişli fiildir. Türkçe dil bilgisine vakıf olanlar bilirler bunu. Geçişli fiil, fiil nesne alır. Yani fiilin üzerinde olduğu bir eşya vardır. Mesela vurmak fiili. Vurmak başkasının üzerinde olur, öyle değil mi? Değil mi? Başkasının üzerine bina edilir. O yüzden müteaddi fiiller her zaman aslına döndürülürler. Ne demek istiyorum? Yani yekfur bit tağut diyor diyor ayette. O ekfurdur aslı Arapçada. Ve bütün Arapça sözlüklerinde ekfur da'ahu kafiren ya da nesebahu ilal kufurdur. Yani onu ya kafir olarak çağırmaktır ya da onu küfre nispet etmek demektir. İşte İbrahim de Allah İbrahim milletinin vasıflarından bahsederken müşriklerden ve onların ibadet ettiklerinden beri olmanın hemen peşine Allah neyi zikretti? Kefarna bikum, yani sizi tekfir ediyoruz. Sizi reddediyoruz. Bu İslam değil yani. Bunu anlat. Tekfirin gayesi budur. İslam'ı korumaktır. Tekfirin gayesi. İslam dininin asıllarını korumaktır tekfirin gayesi. Biz sizin bu yaptığınızın İslam olmadığını ve bunun küfür olduğunu iddia ediyoruz diyoruz. Yani kefarna bikum deyince ayette bu mana çıkıyor. Asıl manası budur. Tahrif edilmemiş hali. Nasıl insanlar ilah kavramını tahrif ettilerse, nasıl Rab kavramını tahrif ettilerse, nasıl ibadet kavramını tahrif ettilerse, gene neyi tahrif ettiler? Keferne bikum ve yekfur bit tağut manasını tahrif edip dediler ki kim inkar ederse. Arapça inkar fiili Arapçadır. Türkçe'ye Arapçadan geçmiştir. Kimse Allah'ın dinini tebdil etmesin. Allah'ın dini olduğu gibi ortaya koysunlar. Ki onlar da bu asıldan kendileri bile cahildirler. Bilerek gizleyen insanlar değiller. Demek ki sonuç olarak Allah bize İbrahim milletinde neyi emrediyor? Müşrikleri tekfirden ve müşriklerin ilahlarını tekfirden Allah bize bahsediyor. Tabi tekfirin hani daha yerimiz değil, yani dersimizin konusu değil. O bambaşka, sınırları falan saatlerce konuşulması gereken bir mesele. Ama sonuç olarak şirk işleyenin müşrik ismiyle isimlendirilmesi meselesi İbrahim milletin dininin, Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın dininin aslıdır, olmazsa olmazıdır. 7 yaşındaki Arap bir çocuk dahi müşriğin, şirkin ismi faili olduğunu bilir. Az buçuk Arapça okuyan herkes müşriğin şirk fiilinin, şereke fiilinin ismi failini, yani işi yapan olduğunu herkes ne yapabilir? Çok iyi idrak edebilir. Ve Allah o yüzden bize neyden bahsetti? Bundan bahsetti. Aynı açıklama İbnül Kayyim el-Cevzi rahimeullah'tan geliyor. Tevhidi anlatırken diyor ki tevhid iki kısımdır. Bir ispattır diyor. O da nedir? Bizim ibadetin bütün çeşitlerini Allah'a yapmamızdır diyor. Çok teferruatlı bir şekilde anlatıyor. Ayetleri getiriyor. İbadetin bütün çeşitlerinin Allah'a yapılması gerektiğini. Peki biz ibadetimizi yalnız Allah'a birledik. Amellerimizden şirki ayırdık. Şirki bir kenara bıraktık. Bitti mi? İbnül Kayyim diyor ki ikinci kısım geliyor şimdi diyor. O da nedir? O da burada da delil olarak Kafirun suresini getiriyor. Beraattır diyor. Tevhid iki kısımdır diyor. İkincisi de Kafirun suresinde bahsedilen قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ kelimesidir. De ki ey kafirler kelimesidir yani. Şirkin ehlinden beraat da tevhidin olmazsa olmazıdır. Bunu yerine getirmeyen kişi de tevhidini ihlal etmiş olarak ortada kalır ve kıyamet günü o tevhid ona hiçbir fayda vermez. Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab tağutu inkarın keyfiyetinden bahsederken şöyle dedi. اَعْلَمْ رَحِمَكَ اللّٰهِ İyi bil ki Allah sana rahmet etsin. اَنَّ اَوَّلَ مَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَى بَن۪ي عَادَمْ الْكُفْرُ بِالْتَاغُدُ Allah Azze ve Celle'nin Ademoğluna emrettiği ilk ve en önemli şey tağutu inkardır. وَالْاِيمَانُ بِاللّٰهِ Sonra da Allah'a iman etmektir. وَبِالْدَلِيلِ قَوْلِهُ تَعَالَى Allah'ın şu ayeti buna delildir. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ Sonra dedi ki sözlerine devam ederek فَأَمَّا صِفَةُ الْكُفْرُ بِالْتَاغُوتِ Tağutu inkarın sıfatı ise اَنْ تَعْتَقَدَ بُطْلَانِ اِبَادَةَ غَيْرَ اللّٰهِ Şimdi geliyor açıklama bakın. Bir, Allah'ın başkasına ibadetin batıl olduğuna inanmak, itikat etmek. Bunun yeri neresi? Kalp yani. İtikat kalpteki bir yerdir. Bu zaten olmazsa olmazdır. Bunu yerine getirmeyen kişi ne olamaz zaten? Mümin olamaz ama bunu gerçekleştiren adamın da mümin olduğunu gene bilemeyiz. Değil mi? İtikat neyle dışarı vurur? Söz ve amelle birlikte dışarı vurur. Bunun yeri kalptir. Bu olmazsa olmazdır birincisi. Sonra وَتَتْرُكُهَا onu ne yapmak? Terk etmek. Yani neyi terk etmek? Tağuta ibadeti terk etmek. Öyle mi? Peki tağuta ibadeti terk etmek nasıl olacak? Bu nerede olacak? Amellerde değil mi? Zahirde olacak. Bunun ama bu olmazsa olmaz işte. Yani bir adam diyemez ben bu kalpte olanı gerçekleştirdim. Hani şu hadisi delil getiriyor bazı cahiller. Diyor ya Nebi Sassam men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Fe illem yestati fe bi lisanihi. Onu diliyle yapsın güç yetiremezse fe illem yestati fe bi kalbihi. Buna da güç yetiremezse kalbiyle buğz etsin diyor. Ve zalika da'aful iman. Bu da imanın en düşük şubesidir diyor. Bu hadisi getiriyor diyorlar ki o zaman kalpteki gerçekleşirse diğerine gerek yok diyorlar. Niye? İmanın en zayıf noktası iman olarak isimlendirdi peygamber diyor bazı cahiller. Halbuki anlayamadıkları nokta şurası. Bu münkerin değiştirilmesi noktasında değil mi? Bak değiştirmek. İmkan kudretle. Tağut da münkerdir. Biz onu değiştiririz. Ama ne zaman imkan kudret varsa, imkanımız yoksa ne yapamayız? Değiştiremeyiz. Kalkıp savaş çakar. Bugün değiştirebiliyor muyuz? Var mı gücümüz? Var mı silahımız? Yok. Ne yapabiliyoruz? Sadece dilimizle bunu izhar ediyoruz. Tağutu ibadeti terk etmek ancak neyle caiz olur bunu ihlal? Yani bu kuralı nasıl ihlal edebilir bir Müslüman? Ancak ikrahla. Tamam. Yani ibadeti terk zıttı nedir? Ona ibadet etmektir. Allah'tan başkasına ibadet nedir? Şirktir. Şirkin tek ruhsatı nedir icmayla? İkrahtır. İbnül Kayyım icma naklediyor. Diyor ki icma ile ümmetin arasında şirkin ikrahtan başka ruhsatı yoktur. Demek ki bu tağutu inkarın keyfiyeti noktasında Şeyh Muhammed'in getirdiği birinci Allah'tan başkasına ibadetinin batıllığına itikat etmek kısmı kalpte ve tatrukuha nerede? Amellerde. Ancak ne zaman bunu terk edebilir insan? İkrah anında dedik değil mi? Sonra ve tukeffiru ehluha ehlini tekfir etmesi. Yani tağuta ibadet edenleri tekfir etmesi. Sıfat, tağutu inkar etmenin sıfatını açıklıyoruz şu anda. Bu nerede? Bu da dilde öyle mi? Onlara bu gene Allah'tan başkasının ibadetin batıllığına itikadın da içine giriyor. Çünkü biz bir adama ne zaman kafir müşrik deriz? Yani onun işlediğini şirk ve yapanın müşrik olduğuna itikat edersek, inanırsak söyleriz öyle değil mi? Ha bu da yerine göre izhar edilir, yerine göre izhar edilmez. Takiye dediğimiz kavramı önceki derslerde birazcık bahsetmiştik. Nerede insan izharüddin yapar, nerede gizler? Bu da başka bir meseledir. Ama burada da ehlini tekfir etmek, yani takiyenin dışında bir şeyden korkulmanın dışında normal bir zamandayken tekken mesela bir adam ne yapması gerekir? Tağutu tekfir etmesi gerekir. Burada şu gündeme geliyor. Bugün işte tağutları tekfir etmeyenlerin durumu meselesi gündeme geliyor. Bakın kardeşler iş milletin sulandırdığı gibi değildir. Bir adam bu küfürdür. İşte onu yapan kafir olmaz. Tamam bu tağuttur. Yaptığı fiiller tağutun fiilini gerektirir ama buna biz tağut diyemeyiz. Tekfir edemeyiz diyen adam daha birincisini ihlal etmiştir. O da nedir? Allah'tan başkasına ibadetin batıllığına itikat etmek. Eğer sen itikat ediyorsan şirk, onun şirk olduğuna ve yapanın müşrik olduğuna, o zaman tağuta da tekfir etmen lazım. Ben bugünkü tağut yöneticileri tekfir ettim diye kim benim dilimi kesti şu an? Yok. Senelerdir söylüyoruz öyle mi? Herkes senelerdir kafir kafir diyor bu tağutlar öyle mi? Öbür adam demiyor diye ya diyorlar bu kemaliyetindendir, tağutu inkarın şartından değildir diyorlar. Bu onların batıl zannıdır yani. O sadece onların zannıdır. Adın önünde şeyh bilmem ne yazması önemli değil yani. Kullun nas beşer. Herkes beşerdir. Her insan beşerdir öyle mi? Ahta ve usib. Hata da eder, isabet de eder. Ben Ebu Hanife'ye gelince diyeceğim ki Ebu Hanife burada isabet etmemiş. Ebu Hanife'nin kavlini bırakacağım. Ondan sonra bu asırda yaşayan alimlerden biri bu meselede bizim bahsettiğimiz şeklin tam zıttına fetva verdi diye biz ne yapacağız? Nas'ı bırakacağız. Ondan daha hayırlı olan alimlerin sözünü bırakacağız. O alimin sözünü yapacağız. Bu kimin işidir, kimin fiilidir? Kalbinde hastalık olanların fiilidir. Neden? Kalbinde hastalık olanlar neye yapışırlar? Muhkemi bırakır, müteşabiye yapışırlar. Öyle mi? Geçmiş ulemanın kavilleri nedir? Muhkemdir yani, açıktır. Çünkü onların, o selefin, salihinin, sahabenin sözleri, Kur'an nası, hadisler nedir? Bunlar açık, apaçık olan şeylerdir. Öyle değil mi? Ama bu asırdaki insanlar veya önceki yaşayan insanlar, bunların imanı noktasında herhangi bir nas var mıdır? Herhangi bir nas yoktur. Öyleyse bize düşen nedir? Hakka tabi olmaktır, isimlere tabi olmak değil. Ebu'l-Ferec İbnül Cevzi Rahimeullah Telbisül İblis kitabında diyor ki En-nazar ilel kavl leyse ilel kail der. Yani bakış sözü söyleyene değil, sözün kendisine olmalıdır. Ve ardından da Ali radıyallahu anhu'nun yanındaki birine sen zannediyor musun ki biz Zübeyr'le Talha batıldır dedik, batıl üzeredirler. Yani o Cemal olaylarını anlatıyor. Tamam biz savaştık ama onları hani tekfir etmedik, şey yapmadık. Ama onlar hatalıdırlar bizim yanımızda. Sonra da hemen peşine diyor ki Ali radıyallahu anh. Öncesi ve sonrası var sözün. Biz burada bizi ilgilendiren kısmını alıyoruz. La yuraful hakku bir rical, yuraful ricalu bil hak. Hak insanlarla bilinmez ama insanlar hak ile tanınırlar. Biz hakkı bildiğimiz zaman ona itibar edenler hakkın ehlidir. Ama biz birilerini hak zannedersek, onlar da batıla meylederlerse ne olur? Biz de onlarla beraber batıla meylederiz. İbn-i Mesud'un sözünü unutmayın radıyallahu anh. İbn-i Mesud ne diyor? Delile tabi olun. Yani mukallit olmayın. İtikatta mukallit olmayın. Fe in amene amen. Eğer sizin taklit ettiğiniz adam iman ederse siz de iman edersiniz. Fe in kefara kefar. Eğer o küfre düşerse siz de onunla birlikte taklitle beraber küfre düşersiniz. Ve in ahta, biz de bunu ekleyelim. Ve in ahtaha ahta. Eğer o hata ederse sen de hata edersin. Öyle mi? Bu böyledir yani. Ne taklit her zaman insanoğlunu neye sürüklemiştir? Cehenneme sürüklemiştir. Yahudi Hristiyanların küfrü nedir? Taklittir. Öyle mi? Müşrik bugünkü toplumun küfrü nedir? Babalarının şirk dinini taklittir. Öyle mi? Bütün şirk kavimlerin küfrü taklittir. Mecusilerin küfrü taklittir. Babalarını taklit eder mecusi çocuklar. Öyle mi? Her dinin sahibi ne yapmıştır? Babalarından aldığı şirk dinini, şirk mirasını taklit etmiştir. O yüzden Allah hepsini küfürle itham etmiştir. Şimdi ben geri dönüyorum. Biraz mesele şeyinden saptı. Tekrar ben toparlayacak olursam. Tağut-u inkarın keyfiyeti Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab Rahimeullah'ın yanında neydi? Allah'tan başkasına ibadetin batıllığına itikat etmek. Ben bunları çok çok tekrar ediyorum ki ezberleyin diye kardeşler. Tamam? Yani bu zaman kazanmak için değil, hani dersi biraz uzun tutmak. Ben istiyorum ki her şey beyninize yer etsin yani. Ve Allah Kur'an'da bir bakarsınız ki birçok ayeti Kur'an'ın başından sonra tekrar ediyor aynı lafızla. Niye? Kafamıza yer etsin diye. Allah nakşetmek için bunu yapıyor. Nahl suresi 36 velakat bahsine. Evet. Ne dedik? Ehlini tekfir etmen ve tuadihim. Onlara da düşmanlık yapman. Şimdi biz Mümtehine suresi 4. ayet açıklarken ne demiştik? Ne demişlerdi? Ve bada beynena ve beynekumul adavetu vel bagda. Aramızda ne başladı bizimle sizin? Kin ve düşmanlık. Kin, buğz nerede olur? Kalpte olur. Düşmanlık nerede olur? Amellerde olur. Öyle mi? O zaman tağuta düşmanlık yapmak noktası ne zaman olacakmış? Bu neyin şartından? Kemaliyetinden, şartından değil yani. Ona düşmanlık yapmak. Niye? Kalben zaten yapacağız. Bu gerekli olan. Ama azalarla düşmanlık nerede olacak? Gücümüz, kudretimiz oranında. Yani mesela cihad ederek, onu yok etmeye çalışarak. Bu neyle? Güç, imkan dahilindedir, öyle değil mi? Ama bunun haricinde yapabildiğimiz bütün düşmanlıkları, gücümüzün yettiği bütün düşmanlıkları ne yapacağız? Sart edeceğiz, ortaya koyacağız. İşte bu diyor Şeyh Muhammed Rahimehullah, tağutu inkarın ayette kastedilen, Bakara 256'da ve Nahl 36'da bahsedilen bu tağutu inkarın keyfiyeti budur. Neymiş? Tekrar ediyorum. Allah'tan başkasına ibadetin batıllığına itikat etmen, onu terk etmen, yani neyi? Allah'tan başkasına ibadeti terk etmen, ve tukefir ahlüha, ehlini tekfir etmen, ve tuadihim, onlara da düşmanlık yapman. Ve bunların keyfiyeti noktasında ne yaptık şimdi? İzahta bulunduk. Şöyle devam etti ve dedi ki: "Ve hazi milleti İbrahim elleti saffaha saffaha men ragiba anha. Safiha men ragiba anha." Bu İbrahim'in milletidir ki ondan yüz çeviren ahman ta kendisidir dedi. Dedi ki: "Ve'lem iyi bil ki ennel insan ma yasiru mu'minen." Mümin olamaz illa ancak kime tabi mümin olamaz? Billah, Allah'a mümin olamaz. İlla bil kufru bit tağut. Tağutu inkar etmediği müddetçe Allah'a mümin olamaz hiç kimse diyor. Ve delil kavlihu taala, buna da delil Allah azze ve celle'nin şu kavlidir deyip Bakara suresi 256. ayeti ne yapıyor? Şeyh zikrediyor. Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh diyor ki: "Ve vasseme taala ehle şirk bil kufri." Allah şirk ehlini neyle itham etti, vasıflandırdı? Küfürle vasıflandırdı. Şimdi şeyh bu sözünün öncesinde neyi getiriyor? Bir ayeti getiriyor. Allah diyor ki işte o müşrikler şu şirkleri yaptılar ve bununla küfre düştüler diyor. Bakın şirkle küfrün ayrımı burada geliyor. Ki ulemanın yanında budur. İnşallah akide dersleri serisinde bu mesele de gelecek. Yani şirk işlemek ile bir kişinin ahirette azapta olmasının arasındaki farklar gibi mesele gelecek. Şirk, şeyh burada bunu anlatırken diyor ki Allah şirk ehlini neyle vasıflandırdı? Küfürle vasıflandırdı. فِيمَا لَا يُحْسَى مِنَ الْآيَةِ Sayılamayacak kadar ayetlerde şirk işleyenleri neyle vasıflandırdı? Küfürle. فَلَا بُدَّ مِنْ تَكْفِيرِهِمْ اَيْضًا Aynı şekilde kesinlikle Allah bize neyi gerekli kıldı? Onları tekfir etmeyi gerekli kıldı diyor. Ve bu tekfir etmek onları هَذَا هُوَ مُقْتَدَى لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ La ilahe illallah'ın gereklerindendir. Bak söze çok dikkat edin. La ilahe illallah'ın olmazsa olmazıdır yani. Gereğidir bu. Öyle mi? Kelimetül ihlas. Ki la ilahe illallah ne de? İhlastır. İhlas kelimesidir. فَلَا يَتِمَّ مَعْنَاهَا اِلَّا بِتَكْفِيرِ مَنْ جَعَلَ لِلّٰهِ شَر۪يكًا ف۪ي عِبَادَتِهِ Allahu Akbar. Bu kelimenin manası ancak Allah'a bir şeyi ortak kılanı ve ondan başkasına ibadet edeni tekfirle ancak tamamlanır diyor. كَمَا فِي الْحَد۪يشِ sahih. Buna delil olarak sahih hadiste geldiği gibi مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Kim la ilahe illallah der وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka ibadet edilenler de küfrederse, yani ne yaparsa tekfir ederse حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ Malı ve kanı ne olmuştur? Haram olmuştur. وَهِسَابُ عَلَى اللّٰهِ Hesabı da kime kalmıştır? Allah Azze ve Celle'ye kalmıştır. فَقَوْلُهُ Burada bize delil olan diyor, şeyh anlatıyor. وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka ibadet edilenler tekfir etmesi lafzı. تَأْكِيدًا لِلنَّفْيِ اَيْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ La ilahe illallah da, la ilahe nedir dedik? Nefidir dedik değil mi? Allah'tan başka bütün ilahları iptal demektir. Yani nefi Arapça bir kelimedir. Türkçe karşılığı iptal demektir. Tekiden linnefi, nefi yani iptali tekit ederek, yani la ilahe lafzını tekit ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kefere bime yu'bedu min dunillah dedi. Allah'tan başka ibadet edenler reddetmek. Fela yakunu ma'sumun demi vel mal illa bizalik. Malın ve canın, kanın korunması ancak neyle olur? Bu kelimenin yerine gelmesiyle olur. Evet. فَلَوْ شَكَّ اَوْتَرَدَّدَ لَمْ يُحْرَمْ دَمَهُ وَمَالُهُ Ne kadar büyük bir söz. دَمُهُ وَمَالُهُ Diyor ki eğer bunda şüphe eder, tereddüt ederse onun malı ve kanı haram olmaz. Neyde? وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Şek ederse, tereddüt ederse ne olmaz malı ve kanı? Helal olmaz. Bu meselede en güzel sözlerden bir tanesi de haram olmaz. Özür dilerim. Allah razı olsun. Haram olmaz. Bu meseledeki en güzel sözlerden bir tanesi de Şeyh Muhammed'in torunu Şeyh İshak'ın yazdığı bir şiirdir. Kısa ve özlü meseleyi anlatan bir şiir. Bunun şerhi yapılmış. Elhamdülillah tercümesini yaptık inşallah. En kısa zamanda bunlar da size ulaşacak. Bunları da okuyacağız beraber. Allah'ın izniyle. O şiirde diyor ki: "El kufru bit tağutu emrun lazimun." Tağutu inkar etmek lazım olan bir iştir. Yani lazım nedir? Olmadığında zıttının olmadığı şeydir. Yani iman olmaz bu olmaz. "Fil urvatil vuska." Kopmayan sağlam kulpta bu gereklidir. "Fe aynel alimu fi ayetil kursi ve'n nahlellezî yekfi ve yeşfi." Ayetel Kürsi'de geçen, yani فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ Bakara 256 ayetel küsünün devamındaki Ve Nahl suresinde 36. ayetteki gibi tağutu inkar meselesi. Bunu bilenler nerede diyor. Öyle ki yekfi bu insana yeterlidir ve yeşfi insanın kalbindeki bütün şirki hastalıkları ne yapar? Onlara şifadır bu ayetler. Ve eşrabas safil adi. Saf suyu içer, temiz suyu içer diyor. Yani ne demek bu saf su, temiz su? Allah Azze ve Celle'nin vahyi. Sonra ne karıştırıldı bu vahye? Pislikler karıştırıldı. Biz her zaman ne örneğini veriyoruz? Su mesela dağın eteklerinden ne yapıyor? Kaynağından çıkıyor. Tertemiz değil mi? Safi. Hiçbir pislik yok. O yolda ilerledikçe ne katılıyor onun içine? Pislikler katılıyor. İşte çamurlar katılıyor. Su ne oluyor? Pis oluyor. Ve şeyh da diyor ki eğer kişi bu ayetleri bilir ve anlarsa, bunun alimi olursa ne olur? Saf suyu içmiş olur. Yani vahyi içmiş olur. فَكُلِّ مَا قَدْ جَاوَزَ الْمَشْرُعُ فَاِنَّهُ الطَّاغُوتُ. Her kim ki haddini aşarsa, şeriatın bahsettiği haddi aşmalar vardır. Bunlar yani manası küfürler vardır. Her kim bunları bu noktada kendine ibadete çağırırsa insanları, hepsi nedir diyor? Tağuttur. وَالْمَمْنُعُ اِبَادَ اَوْ تَعَهْ اَوْ حُبَّنْ. Bu tağut neyden memnudur? Yani yasaklanmıştır ona ibadet etmek, ona itaat etmek, onu sevmek. سُمْيَ الْمُتَعَ فِي ذِلَالْ رَبَّنْ. Ona bu meselelerde itaat eden de ettiği zaman o itaat ettiğine kılındı, Rab olarak isimlendirildi. هَذَا الْعَدِي. İşte önünüzde diyor, Adi var diyor. Adi İbni Hatem kastı. قَالْ لَسْنَا نَعْبُدْ. Peygamber'e dedi ki biz onlara ibadet etmiyoruz. قَالَ النَّبِي سَلَّمْ لَيْسَ هَذَا الْمَقْصُودُ. Burada kastedilen bu değildir dedi Nebi Sallam. يَتْلُوا عَلَيْهِ. Allah Resulü onlara okudu diyor. Onu okudu. اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ أَرْبَابَهُمْ. Onlar rahiplerini Rabler edindiler diye ayeti okundu diyor. مُبَيِّنًا. Onu açıklayarak اَخْبَارَهُمْ فِي تَعَةِ الْأَحْبَارِ فِي التَّحْلِينِ. Yani Allah'ın haramını helal kılma noktasında alimlerine yaptığı itaatten dolayı onları Rabler edindiğini beyan etti onlara. بِالتَّضْلِيلِ وَالْحُكْمُ بِالْقَانُونِ. Neyle? Onları saptırmakla, onlara hüküm vermekle ve onlara kanun koymakla böyle oldular. Tağut oldular ve onlara itaat edenler tağut kullar oldu. تَضْلِيل. Saptırdılar. Ney? Haramı helal kıldılar. وَالْحُكْمُ. Onlara mahkemeler kurdular. Kendi hevalarından hüküm verdiler. Bil kanun, kendi dusturlarını, anayasalarını kendileri yazdılar. Emrun munkirun la habbaza ma'muruhum vel amir. Bu nedir? Yasaklanmış, münkir görülen, yani yapanın kafir olduğu bir iştir. Hiç kimse, yani hem tağuta ibadet eden hem tağuta tağut olanlar ne olmuştur? Onlar ahirette helak uğramıştır. Çok özlü bir paragraf ama dinin aslını olduğu gibi ortaya koyan bir paragraf. O yüzden biz bunu zikrettik ve bu mesele dinin aslıdır, olmazsa olmazıdır. Milleti İbrahim'in keyfiyetidir. Dersimizin asıl meselesi neydi? Milleti İbrahim'di. Bu birinci kısmıydı. Neydi? Ne dedik? Tağutları, yani Allah'tan başka ibadet edilenleri ve edenleri tekfir. Şimdi başka bir mesele ki bu mesele hani sınırları iyi öğrenilmediği zaman insanı tekfirde aşırılığa götürecek bir mesele. Ama bu aslı olan bir mesele olduğu için biz zikredeceğiz inşallah. Yani biz birçoklarıyla bu mesele hakkında tartışıyoruz. Hatta bizi tekfir ediyorlar. Bunların hiçbir önemi yok. Biz Allah katında mümin olduğumuza yakinen iman ediyoruz inşallah. Ona teslim olduk. Yalnız bu kaidenin sınırını anlamadıkları için aşırı gidiyorlar. İşte milleti İbrahim'in ikinci gerekliliği de tekfiru men lem yukeffirhum. Müşrikleri tekfir etmeyeni tekfir etmek. Onların küfrüne şüphe edenleri tekfir etmektir ki inşallah bunun sınırını, bunun boyutlarını izah etmeye çalışacağım. Bu çok önemli bir iştir. Yani bu bahsedeceğimiz mesele çok hassas, çok ince, sınırlarının çok iyi belirlenmesi gereken bir noktadır. Ayette Allah Azze ve Celle şöyle diyor: İnnehum alfa ve abaahum dallin. Onlar sapmış olan babalarına ittiba ettiler, tabi oldular. Fahum ala atharihim yuhraun. Babalarının izleri üzere ne yapıyorlardı? Yürüyorlardı. Ve laqad dalla qablahum aktharul evvelin. Onlardan önce de çokları saptılar. Ve laqad arsalna fihim munzirin. Biz de onlara nelere gönderdik? Korkutucuları gönderdik. Fanzur keyfe kâne akıbetil munzerîn. Korkutulanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bak. Yani bu tekfir korkutmaktır insanı. Neyle? Cehennemle korkutmaktır. Küfürle korkutmaktır. Ebedi orada kalmakla insanları korkutmaktır. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmıştır. Kureyş Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki: İnne ibni ahi kad sebbe alihetine. Amcası Ebu Talib'e diyorlar ki senin kardeşin oğlu bizim ilahlarımıza sövüyor dediler. Ve abe dinuna. Dinene bizim dinimizle ne yapıyor? Ayıplıyor. Ve sefiha ahlamuna. Ahlamana akıllarımızı da ahmaklıkla itham ediyor. Ve dallale abaana. Babalarımız da ne yapıyor? Sapıklıkla itham ediyor. Bu kimin yolu? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yolu olduğu için biz bunu burada zikrediyoruz. Bukhari gene sahihinde şunun rivayet ediyor. Bakın Mekkeli müşrikler de bugünkü topluluk gibi ne yapıyorlardı? Allah'a imanı bir kısmını gerçekleştiriyorlardı. Ki sahih Bukhari'de bu rivayet bakın ne diyorlar? Nahnu benu İbrahim ve ahlul haram. Biz İbrahim'in çocuklarıyız ve haram beldenin ehliyiz. Ve vulatul beyt. Evin de dostlarıyız, velileriyiz diyor. Ve kanetu Mekke. Ve yaşam yerimiz de Mekke'dir. Ve leyse li ahad minel arab misli hakkine. Araplardan kimsenin bizim gibi hakkı yoktur dediler. Ve menziletine bizim gibi yeri yoktur Allah katında. Ve kanu yusemmune enfusahumul humus. Ve nefislerini humus olarak isimlendirdiler. Peki humus ne demek? Aşırı taraftar olmak Arapça manası. Yani hamaset yani. Hamas buradan geliyor. Hamas olmak yani aşırı koyu taraftar olmak demek. Neyin hamasıyız biz diyorlar? Kabe'nin, Allah'ın, Araplar içinde bizim kadar muttaki evliya yoktur diyor Kureyş topluluğu. Allah'a yakın hissediyorlar kendilerini. Bu sahih Bukhari'deki lafızdır olduğu gibi. Onlar kendilerini bununla nispet ediyorlardı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların dinini neyle isimlendirmişti? Az önce geçen rivayette olduğu gibi ahmaklık olarak isimlendirmişti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Gene aynı şekilde ayette Allah azze ve celle dedi ki kul de ki ya ehlel kitab lestum ala şeyin hatta tuqimut tevrat vel incil. Bakın ibare ne kadar açık. De ki bakın emir var. Ey kitap ehli siz Tevrat'ı ve İncil'i ikame eder kadar hiçbir şey üzeresiniz. Yani din üzere değilsiniz. Tevhid üzere değilsiniz yani. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size indirilene tabi olmadıkça, onu ikame etmedikçe siz Allah'ın dini üzere değilsiniz dedi. Gene Allah'ın şu büyük yüce vasiyetinde olduğu gibi شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا Allah Nuh'a vasiyet ettiğini size de şeriat kıldı. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى Allah bunu bundan önce de Musa'ya, İbrahim'e ve İsa'ya da vasiyet etmişti. اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ Dini ikame edin. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Onda fırkalara ayrılmayın. كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِك۪ينَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ اللّٰهُ يَجْتَب۪ي اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْد۪ي اِلَيْهِ مَنْ يُن۪يب İşte bu müşriklere zor geldi. Ney müşriklere zor geldi? Babalarını akılsızlıkla itham etmek. Babalarının dininin batıl olduğunu ikrar etmek onlara zor geldiği için Allah da onların bu şeylerinden dolayı onlara hidayet etmedi ve Allah kim Allah'a yönelirse onu hidayet eder diyor bu ayette. Ve Allah Azze ve Celle biz geçen hafta da belirttiğimiz gibi İbrahim Aleyhisselam'dan bahsettiği bütün ama bütün ayetlerde neyi zikrediyor Rabbimiz Celle ve Ala? Onun asla ve asla müşriklerden olmadığını ve müşrikler taifesine katılmadığından bize bahsediyor. Eğer bir kişi müşrikleri tekfir etmezse ne olmuş olmaz? Şirkten ve şirkin ehlinden beri olmaz. Bu da nedir? Ayette az önce bahsetmiştik ya minkum kısmının ihlaldir. Bu da kişinin ne yapar? Tevhidini, imanını bozar. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Allah öyle diyor. Eğer bir adama sen tekfir etmezsen ona neyi verirsin? Velayetin aslını verirsin. Velayetin aslı ne demek? Yani biz müşrikler kısım kısımdır bizim katımızda. Bazıları vardır şirk işleyenler bunlar nedir? Bunlara düşmanlığın aslını veririz. Ama bir de muharip olursa diğer dostluğu da gerçekleştirmeyiz. Ama Allah Mümtehine suresinde ne diyor? Sizinle savaşmayan müşriklere iyilikte bulunmanızda bir beis yoktur diyor, değil mi? Ama biz bunlara neyi verdik? Düşmanlığın aslını verdik. Ama furuatında düşmanlığın bunlara ayrıcalık tanıdık. Ama muharip olursa gene öyle değil. Öyle mi? Ve hem düşmanlığın aslını veriyoruz hem de düşmanlığın furuunu veriyoruz. İşte velayet de böyledir. Eğer bir müşriye Müslüman dersen sen ona neyi vermiş olursun? Velayetin aslını vermiş olursun. Öyle mi? Ki bu da Müslümandan başkasına verilmez. Velayetin aslını bir müşriye vermek veya işte aynı şekilde düşmanlığın aslını bir müşrikten ihlal etmek de ne yapar? Kişinin dinini bozar, ihlal şey yapar. Tevhidini yerle bir eder. Zaten bu nakıttan, yani İslam bozan bu unsurdan daha önce de bahsetmiştik. Şeyh Muhammed İslam bozan 10 unsurdan bahsederken 3. unsur olarak "Men lem yukeffiril müşrikin evşekke fî kufriyin fehuve kâfir misluhum bil icma" diyordu. Ki müşrikleri tekfir etmez, onların küfürlerine şüphe ederse icma ile kafirdir diyordu. Bunun en bariz alimlerden örneği kimin sözüydü? Kadı İyad'ın Eşşifa'daki sözüydü. Ne diyordu? Biz Yahudi Hristiyanları tekfir etmeyenleri tekfir ediyoruz diyordu. İcma ile. Alimler katında bu icmaydı. İcmai meseleleri zikrederken diyor Şifa kitabında. Gene aynı şekilde İslam dininin dışında başka dinleri din edinen kişileri tekfir etmeyenleri de biz ne yapıyoruz? Tekfir ediyoruz diyordu. İbn-i Teymiye Rahimullah İbn-i Arabi ve taifesinin küfründe şüphe edenleri gene aynı şekilde tekfir ediyordu. Gene Cehmiye'yi tekfir ediyordu. Ve İmam Bukhari sahih Kitab-ı Halk-ı Ef'al-i İbad kitabında İmam Bukhari Cehmiye'nin sözlerine baktım. Yahudi ve Hristiyanların küfründen daha katıdır. Ben onları tekfir etmeyenleri ancak halini bilmeyen cahillerse mazur görürüm sözüyle de hallerini bilmesine rağmen onları tekfir etmeyenleri de mazur görmediği ortaya çıkıyordu. İmam Bukhari de ne yapıyordu? Cehmiye'yi tekfir etmeyeni tekfir ediyordu. Yani dinin aslı olan kat'i, açık, ihtilafı mahal vermeyen meselelerde, tabi ihtilaflı meselelerde alimler dahi bazı tekfir hatalarına düşmüşler. Birazdan onu zikredeceğiz. Bazı aşırıların aldığı gibi biz bu kaideyi olduğu gibi zahirini alırsak ben bütün alimleri o vatandaşlara tekfir ettiririm ki böyle meclislerde tekfir ettirme noktasına getirdim ama cesaretleri yetmedi o alimlere kafir deme. Ama dinin aslı olan, kat'i olan, zahir olan şirk meselelerinde şirk işleyeni ve şirke cevaz vereni tekfir etmeyen de ne olur? Tekfir edilir. Peki mesela diğer ihtilaflı meseleler nedir bizim zikrettiğimiz? Mesela Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah bugün herkesin diline doladığı, herkesin dilinde sakız yaptığı şu bir paragraflık sözü var Mecmuatül Fetava'da. Ehl-i sünnet vel cemaat kendilerini tekfir edenleri tekfir etmezler. Bu tıpkı diyor senin bir kişinin senin ehline zina iftirasında bulunmasından veya sana yalan iftirasında bulunmasından dolayı senin de onun ehline zina iftirasında bulunmandan ve ona yalan iftirasında bulunmanı nasıl caiz kılmazsa aynı şekilde birinin de sizi tekfir etmesi onu tekfir etmenizi size gerekli kılmaz, caiz kılmaz. وَلِذَٰلِكَ كُنْتُ أَقُولُ لِلْجَهْمِيَّ diyor. Bunun için ben cehmilere وَالْهُلُولُيَّ اَلَّذ۪ينَ يَنْفُونَ اَنْ يَكُونَ تَعَالَى فَوْقَ الْعَرْشِ öyle ki bu cehmiller ve hululiler neyi iddia ediyorlarmış? Allah'ın arşta olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin arşı istiva ettiğini nefyettiklerini, kabul etmediklerini iddia ediyorlarmış. Ne demiş onlara İbn-i Teymiye Rahimeullah? اَنَا لَوَافَقَكُمْ فِي قَوْلِكُمْ eğer sözünüzde size muvafakat etsem kuntu kafiran, kafir olurum. وَلَكِنْ اَنَا لَا اُكَفِّرُكُمْ وَلَكِنْ ben sizi tekfir etmiyorum. اِنَّكُمْ جُحَالٌ اِنْدِ çünkü siz neysiniz? Benim katımda cahillersiniz diyor. Şimdi bu söz hakkında Şeyh Ebu Batın'a, Şeyh Muhammed'in torununa soruluyor. Yani Şeyh burada niye böyle bir söz söyledi? Ne yaptı? Bunu şerh ettiği 10 sayfalık bir risalesi var. Ve risalede tek tek cümle cümle bu paragrafı şerh ederken bu son noktaya geldiğinde diyor ki Şeyhül İslam İbn Teymiye rahimehullah ehli sünnetin yanında sahih olan görüşe muhalefet etmiştir. Çünkü ehli sünnetin yanında sahih olan görüş hafi gizli meselelerde bidat ehline ikametül hücceden sonra tekfir etmektir diyor. Eğer buna çağıran müçtehit ise bu bidata hafi küfri bidata çağıran müçtehit ise onun küfrüne hükmetmektir sahih görüş. Mukallit ise fıskına hükmetmektir. Mukallite de hüccet ikamesinden sonra o da reddederse ısrardan sonra o da nedir? Küfür hükmünü alır diyor. Ve bu sözü İbn-i Teymiye'nin fetavadan başka bir sözünü naklederek destekliyor ki İbn-i Teymiye'nin mezhebi de bu. İbn-i Teymiye öyle diyor. Eğer biri diyor hafi olan bir bidata, küfri bir bidata çağırıyorsa müçtehit ise kafirdir. Küfrünü hükmederiz. Ama fasıksa, mukallitse taklit ediyorsa onun da fıskına hükmederiz diyor. İbn-i Teymiye rahimahullah. İbn-i Teymiye kendi mezhebine ne yapmış? Muayyende muhalefet etmiş. Şimdi İbn-i Teymiye müşriklere, oradaki adamlar müşrik. Hatta Erraddu ala Bikri diye kitap yazmış böyle. Kalın. İçinde yazmış pisliklerini. Öyle mi? Ama Bikri'yi ne yapmadı? Tekfir etmedi. Bikri'yi tekfir etmedi diye kalkıp hiçbir ulema da onu ne yapmadılar? Tekfir etmediler. Çünkü neden? İlleti ne bunun? Bu hafî meselelerde. Öyle mi? İhtilafa düşülen, tevhile açık olan mesele olduğu için. Neye taalluk ediyor? İsim sıfata taalluk ediyor. Öyle mi? İsim sıfat neydendir? Hafî meselelerdendir. Şeriatın nas'ın ulaşmasıyla olacak meselelerdendir. Hafî meselenin teferruatı da başkadır. Bu meselemiz değil. Konu iyice dağılır. Ama asıl nedir? Yani müşrikleri tekfir etmeyenler de kafirdir. Bu kaide ehli sünnetin yanında vardır. Fakat her meselede değil. Bunun bir neyi vardır? Devabıtı, sınırı vardır. Onu iyi ne yapmak lazım? Anlamak, öğrenmek lazım. O da yeri 15-20 dakika değildir. Sadece ben bir iki örnekle bu kaidenin aslını ve nasıl tatbik edilmesi gerektiğini anlatabilmek için özetledim. Ama inşallah bunun da dersini teferruatlı yapacağız yani. Şartları nelerdir? Beyan şartı nedir? Öbür şart nedir? Öyle değil mi? Bunların hepsini inşallah izah edeceğiz. Ama sonuç olarak milleti İbrahim'in gereklerinden birincisi tağutların, Allah'tan başka ibadet edilenlerin tekfiri ve onlara kulluk yapanların tekfiri ve bunları tekfir etmeyenlerin tekfiri nedir? İbrahim milletinin aslı olmazsa olmazıdır. Kat'i meselelerde, altını çizerek söylüyorum, kat'i şeriatın aslıyla zahir kabul ettiği, ümmetin zahir kabul ettiği meselelerde nedir? Allah'ın izniyle bunlar Müslüman üzerine vaciptir. Bunu yapmayan kişiler de tevhidini ne yapmışlardır? Gene aynı şekilde ihlal etmiş, bozmuşlardır. Bu hafta burada kalalım. Haftaya da inşallah İbrahim milletinin gereklerinden düşmanlık, şeriata muhakeme olma ve tağuttan içtinap, ondan itizal, hicret etmek gibi bazı meseleler gelecek inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsimden ve şeytanımdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke.